สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่304เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่79ขออย่านำข้าพงศ์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เมื่อหลายวันที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในหัวข้อเดียวกันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทดลองครับและเมื่อวานนี้ได้พูดถึงความจริง5ประการซึ่งเป็นความจริงที่สำคัญมากเกี่ยวกับการทดลองประการแรกนะครับพระเจ้าอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้ประการที่สองคือบุตรของพระเจ้าล้มลงได้ซึ่งเราจะพูดในวันนี้ผมขอทบทวนนะครับพระเจ้าอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้ซึ่งการที่พระเจ้าถูกอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้เป็นท่าทีที่เกิดการเกรงกลัวต่อบาปของพวกเรานะครับเป็นเสียงร้องของหัวใจที่เคยได้รับการเสียหายจากความบาปเรากำลังอธิษฐานขอในอนาคตที่เราจะไม่เข้าไปอยู่ในการทดลองทดสอบของพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับมันก็ไม่กลายเป็นการล่อลวงของมารซาตานและประการที่สองก็คือว่าเรากำลังขอพระเจ้าอย่านำเราเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินไปสำหรับเราเกรงว่าเราจะแพ้เพราะว่าชีวิตนั้นก็เป็นการทดสอบทดลองการเลือกของเราเมื่อเราถูกทดสอบนั้นเรากำลังอธิษฐานขอชัยชนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรากำลังพูดถึงประการที่สองซึ่งเป็นความจริงก็คือบุตรของพระเจ้านั้นอาจจะล้มลงได้พี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าของคนหนึ่งนั้นเคยเทศอย่างนี้ครับว่าเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานว่าพระเจ้าขออย่านำเข้าวงการทดลองเพราะว่าเมื่อเราพูดอย่างนั้นนะครับเราก็เหมือนกับว่าเรากำลังพยายามที่จะแส่หรือดันตัวเองเข้าไปอยู่ในการทดลองเหมือนกับว่าเรากำลังอธิบายได้ว่าข้าพเจ้าหาการทดลองได้เองพี่น้องครับนี่คือความหยิ่งยโสครับเราต้องระวังครับอย่าให้เราเห็นถึงความไม่จำเป็นเห็นถึงความไม่สำคัญของคำอธิษฐานคำนี้ว่าขออย่านำข้าพงศ์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเรานะครับต้องอย่านึกว่าเราเข้มแข็งเราต้องอย่านึกว่าเราสามารถที่จะเข้าหาการทดลองได้เองพึ่งในกำลังของเราเองเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้นะครับเรายอมรับว่าผู้คนนั้นหลงห่างจากพระเจ้าได้หรือลูกของพระเจ้านั้นที่บังเกิดใหม่แล้วก็ตามสามารถหลงห่างจากพระเจ้าได้เพราะว่ามนุษย์นั้นถูกดึงออกไปโดยธรรมชาติบาปของตัวเองมนุษย์นั้นมีตัณหามีความต้องการที่จะค้านกับพระเจ้าเหมือนกับว่ามนุษย์นั้นมี2คนอยู่ในตัวเองครับเด็กเกิดมานะครับมีคนบอกว่าเป็นทั้งโฉมงามและอสูรในตัวเดียวกันในคนเดียวกันในฐานะโฉมงามนั้นเด็กนั้นมีความปรารถนาอย่างมากที่จะรู้จักและให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเขาเด็กๆนั้นในอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นอสูรด้วยธรรมชาติทำลายล้างที่จะทำลายตัวเองและทุกสิ่งที่เขาแตะต้องหรือทุกสิ่งที่แตะต้องเขาพี่น้องครับนี่คือเรียกว่าความดีกับความร้ายอยู่ในคนเดียวกันพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าหลายครั้งทีเดียวเราเห็นว่าเด็กฝาแฝดนั้นคนหนึ่งก็กลายเป็นนักดนตรีแต่คนหนึ่งติดเหล้าทำลายตัวเองหรือแม้แต่เด็กหญิงฝาแฝดนั้นคนหนึ่งก็กลายเป็นครูอีกคนหนึ่งก็มีชีวิตที่เหลวแหลกใช้การไม่ได้พี่น้องครับเด็กทุกคนรวมทั้งเราด้วยก็มีอำนาจ2อย่างอยู่ข้างในครับเรียกว่าธรรมชาติดีและธรรมชาติชั่วนะครับเรามี2อย่างอยู่ข้างในก็คือธรรมชาติดีและธรรมชาติชั่วซึ่งเราพบความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4ข้อ22ถึง24นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ22ถึง24โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันมีที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่นี่พูดถึงตัวเก่านะครับและตัวใหม่หรือชีวิตเก่าและชีวิตใหม่นะครับ2ชีวิตนั้นอยู่ในคนเดียวกันก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับสภาพเก่านะครับซึ่งคู่กับวิถีเดิมชีวิตเดิมนะครับเสื่อมเสียครับ และนำไปสู่ความตายตามตัณหาอันที่หลอกลวงแต่วิญญาณจิตของเราหรือสภาพใหม่นั้นนะครับได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แต่ฉะนั้นถ้าผู้ใดที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เป็นที่ถูกสร้างใหม่แล้วพี่น้องครับเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สวมสภาพใหม่แต่ตัวเก่าของเรายังตายไม่สนิทครับยังตายไปไม่หมดเพราะฉะนั้นสวมสภาพใหม่แล้วก็จริงถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วก็จริงนะครับเราสามารถที่จะเกิดการชักจูงชักนำด้วยตัณหาตัวเก่าของเรานำไปทำความบาปได้พี่น้องครับเรามีสองครับอำนาจหรืออำนาจสองอย่างอยู่ภายในเราเรียกว่าธรรมชาติดีและธรรมชาติชั่วเราทุกคนนั้นสามารถควบคุมธรรมชาติทั้งสองอย่างได้และเลือกนะครับและเลือกธรรมชาตินั้นหรือจะกำหนดจุดหมายในชีวิตของเราแต่ละคนได้พี่น้องครับเรามีแรงดึงดูดภายในที่จะทำลายตัวเองและเรามีแรงดึงดูดนะครับซึ่งอยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับซาตานนั้นได้วางกับดักวางหลุมนะครับเพื่อที่จะดักผู้เชื่อทุกคนเป็นการล่อลวงเป็นการทดลองอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้คนคนนั้นล้มลงกับดักนั้นจะมุ่งไปที่ความอ่อนแอของคนนั้นแต่เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองเรากำลังขอพระเจ้าไม่นำเราเข้าไปในกับดักนะครับกับดักของมารซาตานหรือลุมพรางของมันพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับยอห์นเรียกกับดักนั้นว่าโลกครับยอห์นเรียกกับดักนั้นว่าโลกในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อ15-16ความว่าอย่ารักโลกนะครับความว่าโลกนี้หมายถึงระบบของโลกครับหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าโลกนะครับก็คือระบบที่ยอนนะครับใช้เปรียบเสมือนกับดักครับที่มารซาตานได้ขุดวางไว้เปรียบเสมือนกับหลุมพรางนะครับที่ล่อเราให้เราตกลงไปนะครับโลกนี้หรือระบบของโลกนี้นะครับก็คือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะพูดในรายละเอียดครับว่าตัณหาของเนื้อหนังคืออะไรตัณหาของตาคืออะไรและความทะนงในลาภยศนั้นคืออะไรแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเรารู้ครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาครับแต่เกิดมาจากโลกโลกที่จะดักจับเรานะครับไม่ใช่เป็นสถานที่ฝ่ายกายภาพหรือภูมิศาสตร์ครับแต่โลกในที่นี้นะครับเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับเรื่องของจริยธรรมเรื่องของศีลธรรมนะครับกับดักของเราไม่ใช่โลกของภูเขาต้นไม้มหาสมุทรหรือที่ราบแต่กับดักของเราที่เรียกว่าโลกนั้นก็คือระบบความคิดครับระบบความคิดหรือระบบต่างๆของโลกนะครับโลกที่เป็นกับดักเป็นเหมือนกับโลกของเพลงที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเราหรือปรัชญาหรือศาสนาหรือประสบการณ์อะไรต่างๆของผู้คนแม้กระทั่งคำสั่งสอนคำของบรรพบุรุษหรือคำตกทอดตามประเพณีในสังคมแต่ละสังคมนั้นโลกนี้เป็นกับดักครับและคำสอนของโลกก็เป็นกับดักและทำให้เกิดวิถีชีวิตนะครับเกิดความคิดทัศนคติเกิด mindset เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่อยู่ในโลกและในขณะเดียวกันครับก็มีชีวิตมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันพี่น้องครับโลกของดนตรีนะครับก็มีนะครับมีดนตรีของโลกและมีดนตรีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นของพระเจ้านะครับหรือเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่ารักโลกคัมภีร์บรรยายความคิดที่ต่อต้านนะครับบรรยายถึงความคิดที่ต่อต้านกับพระเจ้านะครับถ้าเรารักโลกเรากำลังอยู่คนละฝั่งกับพระเจ้าครับเมื่อเรารักโลกเราอยู่คนละฝั่งกับพระวจนะของพระเจ้าประสบการณ์ที่ต่อต้านพระเจ้าและการดำเนินชีวิตที่ข้ามกับแผนการของพระเจ้านั่นแหละครับคือโลกครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญครับว่าโลกนั้นมีอิทธิพลในชีวิตของเราสักมากน้อยสักเท่าใด ถ้าจะตั้งคำถามก็คือว่าโลกนั้นโลกนี้นะครับหรือระบบของโลกนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราซึ่งเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าเป็นชีวิตสาวกเรามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เป็นของโลกและเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือว่าเปลี่ยนนะครับหรือลดเปอร์เซ็นต์ต่างๆเหล่านั้นครับเปอร์เซ็นต์ของโลกนะครับปรับเปลี่ยนมันให้กันเปอร์เซ็นต์ของชีวิตใหม่เปอร์เซ็นต์ของพระเจ้าเป็นไหมครับอยากจะให้วันนี้ที่เราจะอธิษฐานเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ในการทำงานขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่จะเอาของเก่าทิ้งไปนะครับสวมสภาพใหม่ซึ่งเป็นของพระเจ้าอาเมน